Teraz w biedronkowej cenie. Tylko 4,99 za litr. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie blisko ciebie, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. 19 właśnie minęła, audycja popołudniowa w programie trzecim Polskiego Radia. Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Prezydent podpisze swoje projekty ustaw o sądach. Zastrzeżenia mają unijni komisarze, a dyskusja przeniesie się na forum rządów państw wspólnoty. Dopiero w styczniu senacka komisja regulaminowa pochyli się nad wnioskiem prokuratury o zgodę na zatrzymanie senatora Koguta. Jest podejrzany o korupcję. A w serwisie Trójki będzie też korespondencja z Rzymu. Tam przed świętami są zaostrzone środki bezpieczeństwa. Ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym będą miały podpis prezydenta. Podjąłem decyzję o podpisaniu obydwu tych ustaw. Szanowni Państwo, chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. Andrzej Duda dodał, że jego uwagi dotyczące ustawy zostały uwzględnione m.in. jeśli chodzi o kompetencje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, obsadę sędziowską czy kwestie administracyjne związane z konstrukcją ustrojową Sądu Najwyższego. Wymienił też skargę nadzwyczajną, która będzie pozwalała, jak mówił, w jakimś sensie na odwoływanie się od prawomocnych orzeczeń. A skargi będą składane za pośrednictwem m.in. prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich czy szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, odzyskają wiarę w polskie sądy, odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości. Niezwykle ważnym elementem jest także rzetelna odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. To nie jest tak, że sądy i sędziowie są same dla siebie. Nie. Są przede wszystkim dla obywateli. Sędziowie nie są nadzwyczajną, najwyższą kastą. Są sługami polskiego społeczeństwa i polskiego państwa. Do ustaw reformujących sądownictwo i zmian w Trybunale Konstytucyjnym zastrzeżenia ma Komisja Europejska. Bruksela postanowiła rozpocząć procedurę artykułu 7 unijnego traktatu. Wysłała wniosek do unijnych krajów o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Teraz dyskusja o zmianach w sądach przeniesie się na forum unijnych rządów. Decyzję poparli chadecy, socjaliści, zieloni i liberałowie. Negatywnie ocenili ją europosłowie PiSu z frakcji konserwatystów. O stanowisku chadeków poinformował szef Manfred Weber, który napisał o poważnym naruszeniu zasad praworządności w Polsce i o konieczności ochrony rządów prawa. Według przewodniczącego liberałów Guy Verhofstadta polskie sądownictwo znajduje się pod polityczną kontrolą partii rządzącej, a szef socjalistów Gianni Pittella napisał, że decyzja komisji nie jest polityczna, ale koniecznym krokiem po 2 latach braku dialogu między Brukselą a Warszawą. Negatywnie decyzję Komisji Europejskiej ocenił wiceszef Europarlamentu Ryszard Czarnecki PiSu należący do grupy konserwatystów. Tu nie chodzi o sądy w Polsce, tu chodzi o to, że nie wpuściliśmy imigrantów spoza Europy, głównie muzułmanów. O to mają do nas pretensje, ale my swojej polityki nie zmienimy. Zgoda Parlamentu Europejskiego jest warunkiem, by później unijne kraje zdecydowały, czy akceptują wniosek Komisji o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do zatwierdzenia takiego wniosku potrzeba 22 państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wniosek prokuratury o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora PiS Stanisława Koguta będzie rozpatrzony w styczniu, informuje wiceszef Senackiej Komisji Regulaminowej Krzysztof Słoń. Zaznacza, że złożone zrzeczenie się immunitetu przez senatora jest skuteczne, zatem możliwe jest jego przesłuchanie. Prokuratura podejrzewa, że Stanisław Kogut przyjmował łapówki. Wczoraj CBA zatrzymało 5 osób podejrzewanych o korupcję, w tym m.in. syna senatora. Są podejrzenia o przyjmowanie korzyści majątkowych na łączną kwotę 1 170 000 zł. A PiS zdecydował o zawieszeniu senatora Koguta w prawach członka partii. Negocjacje Radomia z przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze na ostatniej prostej. To lotnisko w Radomiu ma odciążyć to w Warszawie. A o tym, co udało się wynegocjować, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski. Zakończyliśmy pierwszy etap tych rozmów wynegocjowaniem zapisów listu intencyjnego. Jesteśmy gotowi podpisać ten list intencyjny i mam nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych dni ten list podpiszemy. W drugiej części naszych rozmów skoncentrujemy się już na umowie przekazania większościowego pakietu akcji w porcie lotniczym Radom. Obiekt jest współużytkowany przez wojsko. W Rzymie, podobnie jak w całych Włoszech, w okresie świątecznym nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. O szczegółach nasz korespondent. Szczególne środki bezpieczeństwa będą obowiązywać na Piazza Navona w historycznym centrum miasta. To ogromny plac ze słynnymi trzema fontannami, gdzie co roku w okresie świątecznym odbywa się tłumnie odwiedzany jarmark. Decyzją szefa policji na Piazza Navona nie będzie mogło przebywać równocześnie więcej niż 10 tysięcy osób. Wyrywkowo będą prowadzone kontrole wykrywaczem metalu. Policja będzie regulować napływ tłumu w okolicach schodów hiszpańskich i fontanny di Trevi. By nie wywoływać psychozy i nie psuć świątecznej atmosfery, większość funkcjonariuszy policji będzie pracować w strojach cywilnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki, a przed nami sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Przede mną dokładnie vis-a-vis Tomasz Gorazdowski. W meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Siatkarzy PGS Krabbełchatów, która grała bez kontuzjowanego Mariusza Wlazłego, uległa na wyjeździe Lokomotywowi Nowosybirsk 0-3. Dla polskiego zespołu to druga porażka w tych rozgrywkach. Pierwszy mecz Skra przegrała z mistrzem Francji. Uwaga, kibice rajdów samochodowych. To może być naprawdę ostatnia okazja, żeby zobaczyć w akcji supermistrza. Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Sebastian Loeb pojedzie w zespole Citroena w rajdzie w Meksyku. To dość daleko, ale potem pojawi się na Korsyce w kwietniu i w Hiszpanii w październiku. Zastąpi w tych rajdach Craiga Breena. We wszystkich eliminacjach pojedzie natomiast Chris Meek. Rosyjski serwis internetowy F1 News.ru informuje, powołując się na solidne sobie znane źródła, że Sergiej Sirotkin jest już kierowcą Williamsa. 22-letni zawodnik podobno podpisał już kontrakt na przyszły sezon i przy okazji wpłacił do budżetu zespołu 15 milionów dolarów. Pod koniec stycznia Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski podejmie decyzję w sprawie udziału Rosjan w zimowych igrzyskach sportowców niepełnosprawnych w Pjongczangu. W zmaganiach zdrowych sportowców zawodników pod rosyjską flagą nie będzie. MKOL bowiem zdyskwalifikował Rosję. Na razie Rosyjski Komitet Paraolimpijski od 7 sierpnia ubiegłego roku jest zawieszony w prawach członka. Nasza piłkarska reprezentacja pierwszy raz w historii zakończy rok w pierwszej dziesiątce zestawienia FIFA. Od jakiegoś czasu reprezentacja tylko awansowała i wylądowała w szczytowym momencie na 5. miejscu, potem remis z Urugwajem, a porażka z Meksykiem skutkowały spadkiem na 7. pozycję. W ostatnim notowaniu w tym roku, ono okaże się jutro, Polacy zachowają 7. pozycję, a prowadzenie utrzyma reprezentacja Niemiec, która ma bezpieczny margines przewagi nad Brazylią. No i na koniec zaproszenie, przypomnienie. Wieczorem spore emocje czekają na kibiców piłki nożnej, kibiców Roberta Lewandowskiego i po prostu mam nadzieję dobrej piłki. Bayern Monachium, Borussia Dortmund. Te dwa zespoły zmierzą się ze sobą w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Godzina 20:45, transmisja w TVP Sport. Taki Der Klassiker, tak? Der Klassik, tak jest. Bo nie wiem, czy wiesz, ale przed nami też El Clasico w sobotę. No, będzie się działo. Będzie się działo. Ale jest wątpliwość. Czy tak? Cristiano zagra, tak? Bo podobno jest jakaś lekka kontuzja. Nie wiem, czy się zaciął przy gole. Klasiko bez Cristiano i bez Leo, to i o 13. Klasiko. Tak postanowili tam. Bardzo dziękuję, Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Pogodowa ruletka przed nami, bo można trafić i na śnieg, i na deszcz ze śniegiem, i na deszcz marznący, który powoduje gołoleć, i to wszystko aura zaserwuje nam tej nocy. Miejscami też, zwłaszcza na zachodzie, na północy i w centrum będą mgły. Dobra wiadomość dla miłośników nart, bo dosypie śniegu w górach i dziś w nocy, i jutro również. W nocy spadnie temperatura do minus 6 stopni na wschodzie, w centrum minus 3, plus 1 na zachodzie, a miejscami plus 3 na zachodnim wybrzeżu. No ale kto by tam po wybrzeżu spacerował w nocy? W dolinach miejscami spadek temperatury do minus 8, wiatr słaby, a jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami większymi na północnym zachodzie. Na północnym zachodzie także opady deszczu, wysoko w Sudetach, w Karpatach śnieg, to już mówiłem. No i temperatura nieco cieplejsza niż w nocy, ale to też bez żadnego szaleństwa. Kartka mi gdzieś zniknęła teraz, więc dokładnie Państwu nie powiem, ale spoglądam jeszcze za okno, myślę, że to nie będzie jakiś wielki mróz. To ja mogę coś zawsze dośpiewać. To zaśpiewaj, a ja już wiem, że minus 1 na wschodzie i w dolinach karpackich, w centrum około 2 stopni powyżej zera, do 6 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Może masz coś zaśpiewania do 6 stopni na zachodzie i wybrzeżu? Jest jakaś pieśń na ten temat? Nie, ale mam zdanie na temat tego, że nigdy nie wiesz, gdzie są nasi słuchacze. Ostatnio w nocy mówiłam, pewnie wszyscy śpią i pan mi przysłał zdjęcie z plaży, a był po prostu na Honolulu. No brawo, brawo, ale to mam dla ciebie łatwiejsze zadanie, bo wiatr słaby i umiarkowany jutro. Zachodni, tu już piosenka by się trafiła, była taka: zachodni wiatr, spienione goni fale.

We wtorek o północy sprawdzałam, jak Marlon Williams brzmi, jak odpowiada naszym nocnym potrzebom. No i to było świetne. Vampire Again, otwieranie okna, wpuszczanie tego właśnie podmiotu lirycznego w utworze brzmiało równie dobrze, jak i teraz. Ze zdziwieniem stwierdzam, że ta piosenka ma w sobie właśnie dobrze układającą się, czy też odpowiadającą różnym nastrojom i różnym porom dnia i nocy taki jakiś talent. Marlon Williams jest jednym z tych artystów, o których wiemy, że przyjadą w tym roku do Katowic, obok zespołu Grizzly Bear, Johna Mausa i Clap Your Hands Say Yeah. To jest ogłoszenie o festiwalu. Marlon jest singerem, songwriterem. To jest ta niezwykle istotna funkcja, jaką mamy w muzyce i to często bardzo dobrej, dla której nie ma adekwatnego, pięknego polskiego słowa. Piosenkarz, który wykonuje utwory własne, kompozytor, piosenkarz, trzeba używać wielu słów. Singer, songwriter z nami. A teraz jeszcze przez chwilę Clap Your Hands Say Yeah. Yeah.

any society is how it treats its women and girls. It's women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man. No man is big enough for us. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. Of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. No man. That they should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. I told them that they deserve to be treated with dignity and respect. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them. They should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man, no man. Tyle razy posłuchałam tego numeru 5 na płycie Ash i Bei. No man is big enough for my arms, a za każdym razem mam ciarki na plecach, kiedy słyszę to nagranie. Duet i Bei i Michelle Obama w pewnym sensie ramię w ramię, jeżeli chodzi o nagrywanie, a na pewno ramię w ramię, jeżeli chodzi o przekaz. Da-na-na-na-na, my baby. How you feel? Brightest of them all. I never been the darkest one, cause my self-esteem was tall. So I never seen eye to eye with y'all nigga. Ayo, uno, peso. Never pay attention to when niggas gotta sell. So I keep that buck, I ain't getting no fuck thing. Build me up, so I block them like Lego. Feeling glitter, feeling good and great. Got the burner, got the heat like weight. Got the shit, it's all up on that hit. I use it on myself the day you did. Got that 4-5-7 track, ain't for me. Baby dog, I hope you agree. Beat, cause you like my fireworks. Yeah, I feel like look at that jaw, this is one side of ya. I can't lie, we ain't gonna work out. We a fat boy, yeah, sumo, got it memo. Pels can't see through, must be a window. Cause you in the L, could be a DJ. When I see you, my heartbeat change tempo. Yeah, simple, that's what I want, but I can't. That's who you are, but I ain't. You get tracked and skip trace. I'm calling you quick, so wait. Please don't save me. Please don't save me. How you feel?

druga solowa płyta producenta, który ukrywa się pod pseudonimem OR. Z Biszem oczywiście współpracuje w boku. Bisz tutaj był słyszalny obok Łony w jednym utworze. Bisz, Łona i Mary z Polski. Przyjemny lęk podebrałam z definicji brzmienia. Ta płyta już jest i można na własne uszy ją poznawać. To dalej biegniemy przez Polskę, chociaż biegniemy w tym przypadku, to źle powiedziane. Ta płyta także jest bardzo dobrze oceniana. Kto był na koncertach kiedykolwiek, z reguły ma jeszcze lepsze zdanie na temat zespołu. Lying with you. Bardzo lubię tę piosenkę. Tytuł ma Coffin, czyli trumna. I tak pięknie, może nie jak trumna, bo nie mam doświadczeń, wyprowadza w pole. Najpierw obiecuje delikatną przygodę, melodyjną, wręcz akustyczną, a potem trupa trupa pokazuje, na co ich stać. W tym roku wydali płytę Jolly New Songs i właśnie z tego albumu podebrałam ten utwór. To przed spotkaniem z Agnieszką Obszańską jeszcze jedna piosenka, śpiewana przez zespół Lalipuna, skomponowana dawno temu przez grupę Kings of Leon. Lalipuna, The Bucket z płyty Lalipuny, którą powróciła po latach Agnieszka Obszańska. Dziś wejdziemy w unikatowy świat dźwięku i cykl Sound Lab w Filharmonii Szczecińskiej. Teren. Kultura. Przed nami ostatni w tym roku koncert, a to wyjątkowe laboratorium dźwięku i eksperymentu muzycznego zyskało już sobie wiernych fanów. O czym Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej? Jak żaden cykl, akurat ten cykl Sound Lab absorbuje niezależnie od preferencji i dział edukacyjny, i dział artystyczny, i dział promocyjny. I okazuje się, że wielu fanów ukrywa się w różnych komórkach organizacyjnych Filharmonii i każdy chciałby dorzucić swoje 5 groszy, a przede wszystkim każdy chciałby chociaż to jedno małe marzenie zrealizować. No i pomału realizujemy mniej lub bardziej niszowe marzenia, jeżeli chodzi o zapraszanych artystów. Zupełnie kreujemy też marzenia, ponieważ jeżeli już przyjeżdżają do nas ci artyści, to często oni znowu nakładają na to swoją wizję i powstaje coś nowego, a przede wszystkim w zderzeniu też z energią naszych melomanów okazuje się, że już się przyzwyczaili do tego Sandlabu. Nie są to jakieś dzikie rzesze, ale powiedzmy jest to stałe grono, które coraz bardziej jest wybredne i ja nie ukrywam, że też Szczecin nie tyle Filharmonia inspiruje, co na kilku poziomach właśnie zaczyna już funkcjonować w tej sferze eksperymentów brzmieniowych, mocno elektronicznej muzyki. My jesteśmy tym właśnie laboratorium, gdzie pewna jakość jest kształtowana, ale już na poziomie użytkowym, czyli imprez taneczno-różnych, rzeczywiście komplementarnie powstają kolejne kluby. Tam pojawiają się też ciekawi artyści, chociaż jest to, mówię, trochę inny poziom użytkowy. No i czas na ostatnią już w tym roku odsłonę Soundlabu. To już jutro? Znowu, wydawałoby się, że bardzo klasyczną, ale jeżeli spojrzymy na panów kompozytorów, którzy znaleźli się w programie, czyli Lachenmann czy Reich, to już wiemy, że ten Soundlab nie jest przypadkowy, a sprawcą zamieszania będzie jak najbardziej klasyczny kwartet. Zresztą odsłona ta się nazywa El Quartet. W Soundlabie 21 grudnia, czyli tuż kiedy będą nam brzęczeć wszystkie dzwoneczki i zakupy świąteczne, my zapraszamy w świat minimalistyczny tak naprawdę, bo wykonają Royal String Quartet i tutaj panowie, co prawda nie będą elektroniczni, ale taki wykonujemy trochę mały zabieg obrotowy, polegający na tym, że sięgamy z jednej strony do korzeni czy pewnych walorów brzmieniowych, do których odwoływało się tych dwóch kompozytorów. Zacznijmy od Lachenmana, który w ogóle sprzeniewierzył się dotychczasowej teorii muzyki i uznał, że podobnie jak Einstein, że wcale nie mamy do czynienia z nutą jako najmniejszą cząstką muzyczną, ale tak naprawdę pojedyncze brzmienie, jakikolwiek efekt jest tym naszym podstawowym atomem muzycznym i właściwie nie interesuje go określona wysokość, tylko szuka jakichkolwiek dźwięków, które mogą wydawać instrumenty i z tego powstaje zupełnie przedziwna muzyka, już bardzo bliska laboratorium naszemu elektronicznemu i nagle możecie Państwo poczuć się zupełnie zaskoczeni, że klasyczny kwartet, na dodatek zderzenie rzeczywiście najbardziej klasycznego zestawu instrumentów może spowodować totalne skojarzenia z muzyką elektroniczną, z muzyką kosmiczną, bo kompozytor właśnie nadał mu takie walory, no i Reich, który jest właściwie kultowy. Nie tylko dla tych, którzy poszukują tego, co ciekawe w wypowiedzi artystycznej, ale myślę, że dla tych, którzy pasjonują się muzyką elektroniczną również, a to wynika z jego bardzo minimalistycznego podejścia, ale też z zabawy. I tutaj chociażby usłyszymy Different Trains, który jest ciekawym utworem, bardzo mocno odnoszącym się do takich eksperymentów elektronicznych. Zresztą punktem wyjścia było nagrany głos, który został przetworzony i nagle mamy to przełożone na kwartet, czyli będzie bardzo kameralnie, ale myślę, że działająco na wyobraźnię i tak sobie cichutko i bardzo jeszcze nieśmiało kończymy rok 2017, pokazując, do czego nas to laboratorium prowadzi, a później już całkowity wybuch. Ale to już 2018 rok i temat na zupełnie inną historię. Tymczasem już jutro Royal String Quartet interpretuje Helmuta Lachenmana i Steve'a Reicha. Gdzie? W Filharmonii Szczecińskiej. Polecam i zapraszam. Royal String Quartet zawsze na tak. A propos historii, to jeżeli ktoś utknął w doraźnych zdarzeniach, w doraźności, w tym, co się dzieje nam w życiu teraz, może mieć czasami, nie mówię, że każdy, ale może mieć czasami taką potrzebę, aby od tej doraźności się odciąć i gdzieś poszybować, czy poszukać takiej przestrzeni, takiego świata, gdzie liczą się pewne rzeczy stałe, takie, które są, trwają. I między innymi o tym porozmawiamy po 20, kiedy naszym gościem będzie kapela ze wsi Warszawa. Kapela ma nową płytę, która podsumowuje 20 lat działania tego zespołu. Chociaż tak naprawdę nie jest to żadne podsumowanie oznaczające już koniec, odcinamy kupony. Wręcz przeciwnie, jest to kolejny etap podróży. Reakcja mazowiecka i przedstawiciele zespołu po 20 w naszym studiu, a na zakończenie tej godziny Sunlux. We were young, we took photographs.